A partir d'aquests moments comença una nova edició de Country a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Rafael Corbí. Benvinguts i benvingudes. So much for goodbyes you never know how this heart aches you're leaving us got me thinking about the kind of love it takes you'll never be a witness to this pain you put me through but it's quiet midnight and it's lonely after you you think that I should call you up and ask you once again do we give our love another chance or do excel·lent i jove vocalista que ens ha acompanyat en la primera de les seves cançons en el dia d'avui. Escoltàvem la música de Debbie McLean i aquest Lonely After You, en solitari, sola, després que tu passessis per la meva vida, des del seu àlbum anomenat Take My Heart. Salutacions de Rafael Corbí, com en dèiem, aquesta és una nova edició del Club del Country, l'especial de Ràdio Estel i de Ràdio Principat, per escoltar arreu dels Principats de Catalunya i d'Andorra. Des de l'àlbum Sweet Poison sentirem a David Olney, How a Fire Moves, com es mou un foc. I was lying on his bed, a raging fever in his head. His mother lightly touched his brow and drew the burning fire. out. touched his soul. Strangers gathered in the cold, the fire burning in his eyes kept them warm all through the night. And as they stepped into the day, each one went his separate way. They never guessed, they never knew, this is how a fire moves. This is how a fire moves. This is how a fire moves. This is how a fire moves. This is how a fire moves. Dave Olney, Dave Charles Olney, és un personatge nascut el 23 de març del 1948 a Providence, a Rhode Island, i és un cantant compositor bàsicament endinsat dins la música folk, amb tots els lligams que això té en la música d'arrels i en la música country. Va anar a la Universitat de North Carolina, al Chapel Hill, però no es va graduar. En comptes d'això, va començar a tirar ja cap al món de la música amb en Blunt Simpson, amb la seva banda Simpson, als principis dels anys 70. Des del 1973 ha estat un personatge prou conegut a Nashville, on va fundar la seva primera banda, els X-Rays, a principis dels anys 70, i que va tenir una certa reputació sòlida als anys 70 i als anys 80. Des d'aleshores ha interpretat en solitari com a cantant i compositor, i cal destacar que les seves composicions han estat interpretades per gent com Emmylou Harris, Steve Earle, Johnny Cash, Linda Ronstadt o Lori Lewis, entre d'altres. Hem escoltat des del seu darrer àlbum, publicat aquest 2014, a Suite Poison, la cançó que sentim, la primera del nostre repàs amb aquest disc, How a Fire Moves, del qual també escoltarem una segona cançó, precisament la que dona nom al treball, la que porta el nom de Dolç Verí, Suite Poison. Mama told Papa, dinner's in the pot. You better come and get it while your dinner's still hot. Yeah, get it while it's hot. Well, Papa told Mama, everybody knows a man don't live by his dinner alone. He needs sweet poison. Sweet poison. Sweet poison. It's everything you need. All right. Woo. Down at the fishing hole, something ain't right. The worm won't wiggle and the fish won't bite. No, they just won't bite. Oh well, the snitch won't rat, the rat won't snitch, the itch won't scratch, and the scratch won't itch without sweet poison. Sweet poison. Ah, sweet poison. It's everything you need. All right, yeah. You 5 grand down the rabbit hole. The cards are marked and the dice are gone cold. Yeah, they're gone stone cold. But well, you don't find out till way too late. Lady Luck ain't no cheap date. She's sweet poison. Sweet poison. Yeah, sweet poison. It's everything you need. Ah, sweet poison. Ah, sweet poison. Estem de grans protagonistes en el dia d'avui, gent ja endinsada en el món de la música i per molts anys. Va néixer el 6 de novembre del 1941, a l'actualitat té 72 anys i ho va fer a Monahans, a Texas. Parlem de l'incombustible Guy Clark, músic, cantant, compositor i productor musical, intèrpret de guitarra i actiu en el món de la música, country, també del folk, des dels anys 70. Unes cançons, les seves composicions, que han estat enregistrades per gent com Jerry Jeff Walker, Jimmy Buffett, Ricky Skaggs, Steve Wariner o Ronnie Crowell, entre altres. Va guanyar el premi, el Grammy, per millor àlbum de folk amb el My Favorite Picture of You. Precisament aquest és el disc que ara mateix escoltarem a través del nostre programa. Un parell de cançons d'aquest magnífic àlbum de Guy Clark, Grammy, el millor àlbum de folk. És Carmel Walls. Dance all floor for dancing the night away. Slipping and sliding, effortlessly gliding in the arms of my sweet Lily Mae. So I shined up my boots and ironed my shirt and pulled on some new blue jeans. Oh, I brushed off my hat, slick back my hair, I'll beat all that she's ever seen. There's nothing like listening to the fiddles play while they're in the cornmeal walls. There's nothing to keep you from drifting away. Yeah. team. There's a dance hall in the live oak trees. Yellow lights strung up all around so all the little kids can see. Pickups are parked from here to the road. The beer is so cold it might freeze. Stars are all out, the band's in tune. Smells like a barbecue grease. There's nothing like listening to the fiddles play while they're in the cornmeal walls. There's nothing to keep you from drifting away through the cornmeal walls. Stetsons and beehive head, the belt buckles bumping in time. There's a little girl dancing on her daddy's toes, spinning around on the dime. Grandma and grandpa are out on the floor, dancing like they've lost their mind. There's old maids and bachelors and sweethearts alike, all moving in three-quarter time. There's nothing like listening to the fiddles play while they're in the cornmeal walls. There's nothing to keep you from drifting away just in the corn. Personatge carismàtic del món de la música que, paradoxalment, el seu millor àlbum amb tots aquests anys de trajectòria artística d'aquests 38 anys ha estat aquest en darrer My Favorite Picture of You, almenys en la classificació, podríem dir, de millors àlbums en les llistes americanes d'àlbums. Aquest número 12 aconseguit per My Favorite Picture of You el passat 2013 i només 3 senzills dels que ha publicat al llarg d'aquests anys han entrat en les llistes de música country, sent el 38 que va aconseguir el Department of Body Shoes del 1981 el millor d'ells. Però n'hi ha per exemple, en les seves composicions com aquell LL Freeway o el Desperados Waiting for a Train, que han estat versionades i l'han consolidat com un dels millors intèrprets, a més que ell va ajudar a tirar endavant aquells subsegments de la música country que eren el country progressiu i el gènere anomenat Outlaw. The Death of Sis Draper és Guy Clark. Sis Draper had a guitar player named Kentucky Sue, and everywhere old Sis played, Sue was picking tune. They whipped away from town to town, fiddled away out west, and every place she blew through, they said she was the best. They played the dances, played the bars beneath the western stars. Sis was getting on in years, she lived it pretty hard. Burned both ends of the candle and broke many a heart. Mm-hmm. the snowstorm coming on. They thought they'd just wait it out and play the El Patron. Now some old gal with cold black eyes was in a jealous tiff. She was quite sure her old man was slipping around the sieves. She was a waitress at the El Patron out on the edge of town. She poisoned Sis's whiskey and Sis just drank it down. Sis started feeling poorly, so she laid her fiddle down. Shady gold on her old beat up guitar. Tears running down her face, she took it pretty hard. Now somewhere in the distance you could hear a mission bell. Some folks go to heaven, some folks go to hell. Sis Draper went to Arkansas, and that's all there is to tell. Seguirem endavant amb el nostre espai Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Ho farem després d'haver escoltat aquests dos personatges carismàtics del folk, David Olney i Guy Clark. I ho farem amb un dels artistes emergents amb nom propi de la música texana. En Jace Dayton ens explica la carta que ens ha enviat de presentació d'aquest artista, que ell és molt amic amb en Kinky Friedman i que habitualment quan estan en gira es truquen i parlen de qualsevol cosa durant molta estona i ho fan habitualment en cada dia, i que habitualment no parlen gens de música, sinó que parlen de política, d'esports, d'altres coses, i que per això el va sorprendre el dia que en Kinky Friedman li va dir: noi, has de venir a escoltar aquest personatge, aquest jove talent que ha obert per mi, és increïble, it's amazing, en diuen ells. Doncs bé, això va passar amb en Jace Dayton i en Kinky Friedman sobre el nostre protagonista, sobre en Ty Weatherford, que ens presenta el seu àlbum Moving Down the Road. Sentim amb una cançó que es diu Again Tonight. I love the sound of your voice, but I hate the letters that you write. I know nothing lasts forever, but I guess I thought that we just might. We cannot live on bread alone, it's true. We need to share our love inside. The heart is hurt so bad sometimes, all it can hope to do is hide. Guess the world can roll on without us, but I don't know if I'll make it through the night. If not for forever, then just for a while, won't you fall in love with me again tonight? I always love to feel the seasons change, but it feels like hell this year. Watching the leaves and the snowfall never brought on so many icy tears. It's up to me alone to make the flowers grow back. It may stay cold forever. One of the things we did with our love, when we would dance alone together, we were born to live on dreams alone. Maybe our dreams just weren't right. So if not for forever, then just for a while, won't you fall in love with me again tonight? Won't you lay down with me and watch the stars roll by until the morning light? Not for forever, than just for a while, won't you fall in love with me again tonight? Not for forever, than just for a while, won't you fall in love with me again tonight? D'en Ty Weatherford, amb aquest Again Tonight, passarem amb una altra de les cançons d'aquest Moving Down the Road, aquest àlbum presentat a nosaltres per en Jess Jayton. La cançó es diu The Good Ain't Doing So Good Anymore. Sona Ty Weatherford. Listen to all this noise, it's so loud I can't hear a sound. Selling us junk and we're buying the stain with the crowd. All we need is some good food to eat, but there's none to be found. And leaders who tell us the truth won't let us down. To one day open your eyes, see all you try to believe in's just been in the sky. The truth's been knocking, we best answer the door. 'Cause these days the good ain't doing so anymore. We could live in the best time and place that has ever been. If you don't get on lazy fast, you can call it a sin. Changes are here and many more are coming than we can ignore. We sat back for so long, but now trouble is right at our door. Living is easy to one day open your eyes. See all you tried to believe in's just been a disguise. Truth's been knocking. These days the good ain't doing so good anymore. You've been working to get by, 'cause these days you can't get ahead. Some folks think they do just as well sleeping at home in their bed. This country heart. Living is easy, so one day open your eyes. See all that you try to believe, just been in disguise. Molt bé, doncs anem continuant amb la música i ara anem a recordar el primer treball discogràfic d'Enric Trevino, qui sempre s'ha batejat com un intèrpret mexico-americà, però que ell sempre ha dit que no, que ell és americà, ell és de cultura saxona, tot i el seu nom. Va néixer com a Ricardo Trevino Jr. el 16 de maig del 1971, conegut professionalment com Rick Trevino. Va firmar per Columbia Records el 1993 i va començar la seva carrera aquell mateix any, triomfant amb algun dels seus senzills, especialment aquell Just Enough Road, que també es va dir Bastante Cordón en la seva versió en castellà. Al firmar per Columbia va haver de doblegar-se la voluntat del segell discogràfic. Amb la seva insistència, ells li van demanar, li van obligar pràcticament que el seu primer àlbum, anomenat Dos Mundos, fos tot en castellà. En Trevino, que no és o no era en aquell moment un parlant de castellà, feia tota la seva vida en anglès, va necessitar unes lliçons especials per poder enregistrar aquest àlbum, i cosa que mai li va agradar, perquè no volia que la gent l'identifiqués com un cantant tejano, sinó que ell era autènticament un cantant de música country en anglès. Dos Mundos. Després va venir el seu Rick Trevino, l'àlbum en anglès, que incluïa aquesta cançó, aquest Just Enough Road, que també es havia interpretat en castellà amb l'àlbum Dos Mundos, i que després també es va interpretar en Spanglish, amb els dos idiomes, amb un senzill que jo recordo molt especialment publicat per ràdio. D'aquell Dos Mundos de Rick Trevino, escoltem la cançó Si Quieres Conmigo. Quiero llevar, sé bien que yo te voy a hacer feliz. Si quieres conmigo, si quieres conmigo, yo estoy listo para darte mi querer. No te asustes y no pues así será. Si quieres conmigo, pues vámonos ya. Si tú buscas un cariño firme y para siempre, sé bien que yo te lo puedo entregar. O si andas de más matando tiempo, pues yo me voy a buscar tu fiel querer. Si quieres conmigo, si quieres conmigo, yo estoy listo para darte mi querer. No te asustes y no te escondas. Si es en serio, pues así será. Si quieres conmigo, pues vámonos ya. Si quieres conmigo, si quieres conmigo. Yo estoy listo para darte mi querer. No te asustes y no te escondas. Si es en serio, pues así será. Si quieres conmigo, pues vámonos ya. Si quieres conmigo, la cançó que al costat de Bad Bunny i Julián Guerra, crec que es deia, i Rick Trevino mateix, al costat d'en William Robinson, varen compondre per aquest àlbum. Com dèiem, una altra de les peces destacades va ser la que varen compondre Karen Staley i Steve Jean, la versió en castellà del Just Enough Rope, que avui també recordarem des del 1993 amb Rick Trevino. Li varen posar el nom de Bastante Cordón. Voleu escoltar-la? Doncs sonarà ara mateix a través de Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Tú me traes bien enredado como un yo-yo en su cordón. Juegue y juegue con mi amor, pierdo la razón. Me traes pa' allá y me traes pa' acá. Vivo en tus manos, mujer. Qué placer te da tratarme así. No puedo entender. Nomás bastante cordón, bastante jalón, pa' tenerme amarrado. Bastante amor, pero sin calor. Me tienes pero bien cansado. ¿Qué puedo hacer? Hoy me dices que me quieres, te vas a volar. Como tú me tratas, cambias sin pensar. Me das rencor y después amor, y a las nubes voy a dar. Das el tirón de donde tú estés y me ves caer. Nomás bastante cordón, bastante jalón, pa' tenerme amarrado. Bastante amor, pero sin calor, que tienes pero bien cansado. Me sueltas poco cordón, me das el jalón y no me puedo ir. Nomás bastante cordón, bastante jalón, no sé qué puedo hacer. No más bastante cordón, bastante jalón, pa' tenerme amarrado. Bastante amor, pero sin calor, me tienes pero bien cansado. Me sueltas poco cordón, me das el jalón y no me puedo ir. No más bastante cordón, bastante jalón, no sé qué puedo hacer. No más bastante cordón, bastante jalón, no sé qué puedo hacer. Després va publicar Looking for the Light, del qual també es va extreure una versió sencera en castellà, que no es menciona gaire, que es deia Un rayo de luz, de la música de Rick Trevino. Un altre dia hi tornarem amb més cançons i més àlbums d'aquest personatge. Ara l'hem recordat des del seu primer disc amb aquestes dues cançons. Lonzo i Oscar varen ser un duo de música country fundat el 1945, consistent originalment en Lloyd George, nascut el 24, mort el 91, com a Lonzo, i en Rollin, Oscar Sullivan, nascut el 19 i mort el passat 2012, més coneguts per ser els primers d'interpretar el 1948 la cançó I'm My Own Grandpa. En George va deixar el grup el 1950 i després en Lonzo va ser substituït per Johnny Sullivan des del 50 fins al 67 i per en David Houghton del 67 fins al 85, quan la banda definitivament es va retirar. Un dels més grans duos de la història de la música country també té el seu lloc avui al nostre temps de country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Els escoltarem precisament amb una cançó que també ens parla de d'avis. És el Grand Pa's Moonshine Dew, Lonzo and Oscar. Now, Grandpa, hide your Mountain Dew. Here comes that man again. I see him coming around the bend with a good book in his hand. Now hide that corn real good this time, you know he likes it fine. Last time he came in like a lamb and went out like a lion. When Grandpa's full of Mountain Dew, he's also full of capers. His corn crop was good this year, 10 gallons to the acre. Came, but the country ham was a cooking. Grandpa sneaked through the kitchen door when he thought no one was a looking. He bathed that ham with Mountain Dew and he says, ain't that a daisy? We didn't eat much country ham, but we sopped up all that gravy. When Grandpa's full of Mountain Dew, he's also full of capers. His corn crop was good this year, 10 gallons to the acre. Made him take them to that still for the evidence to sip. But they drank up all that evidence and he ain't caught Grandpa yet. When Grandpa's full of Mountain Dew, he's also full of capers. His corn crop was good this year, 10 gallons. De vegades, molts de nosaltres, els que ens dediquem o ens volem dedicar a estudiar la I de la música country, no seguir-lo, sinó senzillament estudiar i aprofundir en les arrels, ens trobem amb autèntica, no sé si disbarats, però bé, avui en dia no es fa tant. Abans els artistes començaven la seva carrera amb un nom, el canviaven, en passaven amb un altre, deixaven un grup, estaven tocant amb l'altre, i poques vegades feien servir el seu nom original. Aquest era el cas d'en Lonzo, que el seu nom real és George, però que ja havia fet enregistraments, també en solitari, però amb el nom de Ken Marvin per Capitol. També al mateix temps que estava treballant ja amb la Lonzo i Oscar, i era el baix, el guitarrista també, de la banda d'Eddie Arnold. Per tant, un embolic que a poc a poc podem desfer i estirar els fils. Lonzo i Oscar, que grans que eren, amb Hand Holding. Holding such tomfoolery. Well, it's so much fun when you hold my hand. Well, you looked at me. Hand holding, hand holding, tickled through and through. Well, I ain't never had such a thrill in my life holding hands with you. You've got me hog-tied, goggle-eyed. What am I gonna do? I just found out there's a thrill that comes from holding hands with you. I've been to log rollings, cake walkings, goat ropings too, but I ain't never had such a thrill of my life till I'm holding hands with you. Dew, dew, dew, dew, dew. My goodness gracious, lands of Goshen, what's gonna come of me? Riding double bubble, straight for trouble. Helpless, you can see. I might as well just give it up, it's useless anyhow. I've done gone, fell in love, late to back out now. You've got me hog-tied, goggle-eyed. What am I gonna do? I just found out there's a thrill that comes from holding hands with you. I've been to log rollings, cakewalkings, goat ropings too, but I ain't never had such a thrill in my life till I'm holding hands with you. Trials, troubles, tribulations around the table with me. There's Annie, Manny, Miney, and Charlie, and one little girl named Sue. 13 kids, and the cause of it all is holding hands with you. You've got me hog-tied, goggle-eyed. What am I gonna do? I just found out there's a thrill that comes from holding hands with you. I've been to log rollings, cake walkings, goat ropings too, but I ain't never had such a thrill of my life till I'm holding hands with you. Això em pensarà algú, doncs jo també ho penso, perquè és la música de Hank Williams Jr., no, de Hank Williams III, el fill de Hank Williams Jr., el net de Hank Williams i mi germà de Holly Williams, de Jack Williams i de no sé quants més Williams que hi ha hagut al llarg de la història. Ha publicat dos àlbums, o va publicar dos àlbums el passat en 2013, un disc que, com podem escoltar, està bàsicament centrat en el món del punk, del rock fort, és el A Friendship Threat, i un altre que diuen, els entesos, que és més proper a la música country. Per tant, canvio la música i anem a escoltar Brothers of the Dot 44. Shit up, jumping up in the air, having lots of fun with the rebel rides, worth them good old Daughters of the Four by Four, el títol del disc Country de Hank Williams III i també el títol d'aquesta cançó que estem escoltant. Un àlbum que la primera setmana d'entrar a les llistes va arribar fins al número 10 de les llistes de country àlbums americanes. Va vendre 6.000 còpies a la seva primera setmana, produït per Megaforce Records i també el seu propi segell discogràfic i sota la seva pròpia producció, absolutament tot ell. Un personatge de Hank Williams III que està treballant força darrerament i que editarà el proper 1 d'abril un nou àlbum que es dirà Rambling Man, també per Corp Records, en aquest cas. Al mateix temps, aquest Finch It Threat, un àlbum que ha publicat amb el seu propi segell discogràfic, que és de música punk. Recordem que el 2012 en va publicar un altre i que el 2011 en va publicar 3 a la mateixa data, també amb estils diversos. Per tant, si bé la seva música ens pot o no agradar, el que sí que podem saber segur és que Hank Williams III és un bon treballador. Getting Dim. Tercer, dues cançons del seu Brothers of the 4x4, el seu darrer àlbum, Country, el títol original del disc i el Getting Dim que acabem de sentir. Marxarem amb els propers minuts a Country i a Radio Estel, només per finalitzar el programa amb una cançó d'un cantant holandès que viu a Viena i que ens porta el seu darrer àlbum, Hanks Thysink, Wishing Well. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Fins la propera, aquí, a Country Radio Estel i a Ràdio Principat. Standing at the wishing well, cast my coin, wish you well. Times are passing on, now it's time for moving on, moving on, moving on. We went through thick and thin, as you do as friends, but things did not turn out as we had planned. We never walked that road until the end. Somewhere down the line, some things went wrong. Could have talked it over, but we left it weighed along. Things we've done can't be made undone. That's it's all right. That's the way it goes. Fortune wheel keeps turning round and round. Sometimes up, sometimes down. But that's alright, that's the way it goes. Goodbye, friend, hope life will treat you kind. Time has come to leave our past behind. We may or may not meet way down the line. It's alright, it's a way.